नोगा प्यारो रब्बा लंबी जुदाई लंबी जुदाई चार दिनों का प्यारो रब्बा लंबी जुदाई लंबी जुदाई तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना कितने जमाने बादो रब्बा याद तू आया याद तू आया मैं अपने आहट भी तेरी भूल गया हूँ कितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ इश्क तेरा भूल गया हूँ उलझा रहा मैं इस जिंदगी में दिल की दुहाई तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना तेरे बिन जा मेरी कितने जमाने बादो रब्बा याद तू आया याद तू आया बसीने इस जिंदगी ने तुझको ही चाहा तुझको ही मांगा जिन रास्तों से गुजरा ये दिल था मंजिल मिली ना प्यार न पाया खुद को छुपा के राहों से गुजरे दिल को संभाले तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना कितने जमाने बाद वो रब्बा याद तू आया याद तू आया